mwa esana Urimili yako kita mumili joni mwa esana Kile ducho manadongo jinene waya kendo kidenda jadwa Kile ducho manadongo jinene waya kendo kidenda jadwa Ni biwa methi Kijeni duto nene hoya kendo ginyisa ni biwa methi Unijo ni nabedo piny kendo gisana chako metho Unijo ni nabedo piny kendo gisana chako metho Jump cool.